بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کل توانای هیچ کس دانیه باو پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو با او مبستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا ام قرآن للاین خدای بالا دستو دانا و هاتو تخواروا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين براستي لآسمان كانوا زويدا بلغو نشاني زور هندر باري قوري ود صلاتي پروردگار بوكساني كبروادار وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون هروها لدروس كردني ايه ودا لاندا مكاني لشتاندا لقناغا كاني غوربون تاندا لجاوازين نيرومي تاندا حتى دواي اروها لو همو زندورت جورا و جوراني كالسر زويو جير زويو ناو آودا هنو بلاويان دكاتوا لچوار پيو بالندكان لخشوكو ششپيكان لجانداراني هم جور لقبارو رنگو شوازدا لدوريان لخزمت کردني آدمي زاددا همو اوانا بلغو نشانن لسرد صلاتي خدا بو كسانك دلنيانو باوري دامزراويان هيا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون اروها لجاوازي شو روش ده لو رسقو روزيه كلا آسمان و خدا باران ديوتي وك بارانو تيشي خورو غازكانو حتى دواي كسرتاوي قشك كردنو پيگيشتني روكو همو زندورانا بوهوه و زوي زندو كردوا دواي وشك بونو مردني اروها لهاتو چو غورانو جولي هوادا لهر همو اواندا بلغو نشاني زور هن بو كسانيك عقلو بيرو هوشيان دخنكار تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي محمد أعوانا بلغو نشاني دا صلاة كاني خدان ديخويننا وبسر تودا سر تاپاي حق راستقينيا جادواي خداو فرمان كاني بچگوتارو باسيشي تربا وردكنو إيمان دهينن ويل لكل أفاك أثيم هاوار قرب سري ورنج الرؤي تنها بوهم أو كساني كزور دروزنو بختان شو تاوان بارن يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم هیان جوه ده گرید بو آیتکانی خدا که تیگ بسری ده دخوین دره توا. لو دوا سور ده بید لسر بباوری و خوی بزل ده زانید. هر وک نی بیست بید. جا مجده سزا و آزاره چی با ایش بده بود جوره کسانا. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئیک لهم عذاب مهین كاتيك شتيك لآيتو فرمانا كاني ايمي پي بغاتو بيزانيت او ديكاتو هوي غالتو غمجار اوان السزاي خجالتو آورو شرمزاري چاوريانا هر لم دنيا دا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم لقيامة جدا دوزخ بدوايا نويو لي قتار نابن هرچی چیان کرده بو فریایان ناکوید لمالو هیزو ده صلات امو اوانشی کنجاتی خدا کرده بیان بپال پشتی خویان جاسزای چی زور گورو سامناک بویان آماده هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ام قرآن الرين موي بخشا برچاو رون كرويا رين نشان درا اوانشي كباوريان نبو بآيتو فرمودكاني پروردگاريان سزايجي زور سختو بأيش چاوريانا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خدا او ذاته كدر ياي بورام كردون تا كشتي بفرماني او هاتو تسوي پيادا بكاد تا بچن بدم بخششو بهركاني وو دستان كويد لبازرگاني و راو ماسيو درهناني گوهري مرواريو هتا دوائي بو اوي سپاس گزاري خدا بكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هرچي لآسمان كانو زويدا هيا بو ايوي رام هيناوا بو خزمت گزاري ايو فراهمي هيناوا هموشي تيكرا بخششن للاين اوزاتوا براستي آلو بخششو دياردانه دا بلغو نشاني زورهن بوكستاني كبير بكنوو تي فكرن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون اي پیغمبر بلي بواني كإيمانيان هنوا چاو پوشی بکن لوانی بتمای روژ سخت کان نین که خدا پیشی دهینید بولی پرسین ویان تا پاداشتی قومی نال بار بداتوا بجوره و کارو کرده ویی که انجامی ددن من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون هر کسی کارو کرده وی چاچی انجام دابید او سودو قازان زکی بو خویتی اروها اوشی کارو کردوی خرابی کرد بید اویش لسر خوی دکوید لو دواش بولای پروردگارتان دبرینوا ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین سوین بخدا بگمان ایما تورات من بخشی بنوی اسرائیل هاو ری لگل دسرات داری با چار سر کرنی چشی خلچی لگل پیغمبره تیج دا لچندها رزق و روزی چاکو پاچیش بهره ورمان کردن زیاد ریزیش من دان بسر همو خلچی سردمی خویانده و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اروها ايما چار سريها مكاريشي گرنگمان بورون کردن وو پیمان بخشين درباري عقيده و شريعت و حلال و حرام جان ناکوچی و دوباره چان لنوان دا برپا نبو مگر دوی اوی که هموشد روم بو و زانستیان بو هاد اوش بو هوی ستمون ناکوچی و حسودی نوان خویانوا براسی پروردگاری تو ای محمد لروجی قیامت دا داوری دکا لنوان یان دا درباره وشتانی که ناکوچیان لسری هیو رای جاوازیان هی درباره ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لو دوا إيمات تومان أي محمد خصو تسر برنامج الراس والروان لهمو كارو باريشي أم آي ندا كواتا شويني بكوو ليلى مدا نكيت شويني هواو آرزوي اوان بكويد كنا زانو نافا من إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بيگومان اوانا هیچ کات فریاد ناکونو لدستی خدا رزگارد ناکن اگر خدا لخود برنجینی تو نافرمانی بکیت براستی استمکاران هنده چان یارو یاوری هنده چانن خداش پشتو پناو خوش ویستی دیندارو چاکانا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام قرآن برنامه يا چندها تاو روشنية بو خلچيو هدايتو رينمو يو رحمة بو قومو كسانك كباور بهنو پي دلنياو آرام ببن ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ايا اوانيك گناه تاوان كان ين انجام داوا ويان زانيوا هر وك اوان حساب ين بودكين كايمان ين هناو کارو کرده و چاک کانیان انجام داده، جانی دنیا و مردنو دوای مردنیان وقت یک دبیت، ای کبریاری خراب بریار دادن. و خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خدا آسمان کانو زوی لسر بنمای حق و راستی داناوا بو اوی سرانجام پاداشتی هم مکسیک بجوری کارو کرده و کانی بداتاو هیچ زور استمی چیشان لینا کرد افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ حوالم بدره آیا او کسی که ویستو آرزی خوی کردو تا خدای خوی بهوی او با خداش گم رای کردو که زانویتی شایانی اویا لانجامی بدحلویسی خوی دو موری ناو بدزگای بیستنو دلو درونی دو پردشی هی ناو بسر چاو دزگای بینی نیده جایتر چه هید جگل لخدا هدایتو رین موی بکد ایا بیر ناکن و آموشگاری ور ناگرن وقالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون خدا ناسان دانوت جيان تنها أم جياني دنيايا دمرينو دجين بنورا هر روشگارو زمانه كاري گرن تيامان داو دمان مرينو هيت چيتر جاوانا ونبيد لسر بنتيني هيت جورا زانستو زانياريك او بلن بلکو تنها پشت بگمانو دود ليدا بستن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كاتشيش آيات كاني قرآني إيميان بسرداب خندريتوا کبل گئی زور به زور رونی تدایا لسر زندو بونوا همو بلگی چن هاتو تسر اوی کدلین دباش باو با پیرانی مردمان بو زندو بکنوا اگر راز دکن شانی باسه که حضرت عیسی او کاری بو خلچی انجام دا بویستی خدا کچی وتراوا اما سحرو جادوا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي پیغمبر پیان بلي اوشتان ابدس ايمن نيا او هر خدای جيان تان پیدا بخشيتو پاشان دتان مرينيتو دوی اوکوتان دکاتو اللروجی قیامت دا كهیج گمانی تیادا نيا بلام زور بي خلشي اما نازانن ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون هر خدا خاوني آسمان كانو زويا او رجيك قيامت پیش ديد هر او رجا هر چی بطال پرستو نا حق پرستانا لزرر من دیه چی زور گور دادبن و ترا کل امت جافیه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الرجاء دبينيت همو خلشي بچوك داهاتونو لسر أجنو پنجکانيان آمادن هرکس چاوري بان کردن بولي پرسينوا آماده دست بجه راب ريتو راب كاد ببردم دادگاي پر لدادي پروردگار هر قوم هو زیگ بانگ دکرید بولای او کتیبی که بوی روانه کراوا یا خود بانگ دکرید بولای نامی کرده وکانی او سا پیان دو ترید امرو ایتر پاداشتی او کارو کردوانی کدتان کرد داد ریتوا هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اما ایتر نامی کرده و کانتانه که تو مارمان کرده و لسرتان خوی گویای قصدکاتو حق بیجه دیاره کرده و کان من تو مار کرده و لسر دزگای زور پیش کوتو چون که براسی اما کاتی خوی اوی اودتان کرد لبر من دگرته و فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلك هو الفوز المبین جاو کاتا اوانی باوریان هیناوا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا او پروردگاریان دان خات جیر سایی رحمت و مهربانی خویوا تنها او سرکوتنو سرفرازی چی آش کرایا و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين بلاموانی که بیبرو و کافر بون پیان دوترید باشه ایوه آیت کانی منتان بسردان ندخوین رایوه کچی خوتان بگورو زلدزانی براستی ایوه حوزی چی تاوان بارو تاوان کار بون وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ كاتيشيش بوترايا بيگمان بلاني خدا راستو روجي قيامت هرديتو گماني تيادانيا اول ولام دادتان ود اما هر نازانین روشی قیامت چیه؟ اما هر گمان دبینو دلنیانین و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون او کاتل قیامت دا او کارو کرده و ناشرینانه که کردو یعنه بایان دردکه بیتو آشکراده بید اوشی که گالتان پیدا کردو بروایان پینبو کس زاو آزاری دوزخه لهم ملایک و دوریان داداتو ریگی رزگاریان لید برید وقیل اليوم ننساكم كما نسیتم لقاء يومكم هذا و مأواكم النار و ما لكم من ناصرین پیان دو ترید لم رو بدوائی تر ایو فراموش دکین و پش جویتان دخین هر وقت چون ایو بروابون تان بم روژ فراموش کرد شوینی نشت جو حوان وشتان نو آگری دوزخه کسیش تان دزناکوید پشتیوانی و پش جیری تان لبکات ذالکم بی انکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون امسر انجامش بويه يخيبه گرتن چونك براستي كاتي خوي غالطتان بآيتو فرمانكاني خدا دهات جاني دنياش غراو قم راي كردبون امرو ايتر رزگار بونيان استمن لو آگري دوزخا ليدر ناهنرن داوايا وشان لنا كريت خدا لخويان رازي بكن فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين جاهر لبو خدايا سپاسو استايش كپروردگاري آسمان كانا پروردگاري زويشا پروردگاري هم جهانيان وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هرچی گوریوش کومندی هیا لآسمان کانو زویدا هر شایستی اوه براسی او ذاتا بالا دستو دانایا.